او مفسرین اکثر وئی چې دا نهر اردن و دا اردن دا نهر دا همدغه شام فلسطین لبنان اردن دا ټول یوه علاقه ده چې ټولې ته پخوا زمانه کې شام ویلې کېدو د بیا په دې کې ځان ځانله حکومتونه جوړ شوي دي واړه واړه او هغې بل بل نومونه کېښودل شوي دي په نن زمانه کې دا یو ملک و دې ته شام به وي او فلسطین به ورته هم وي شام فلسطین په نوم به یادېدو نو یو نهر و چې هغې ته نن زمانه کې نهر اردن وایي اکثر مفسرین وایي چې دا دغه نهر اردن و علم سوا د الله نه هېچا ته حاصل نه دی فراد دے نہر تعین ضروری ام نہ دے واللہ عالم چکم نہرو خدا غا نہر تور اغلل نو اوئے وے چے دے نبا ابنس کئے دا امتحان دے او چاچے دے دین لپا واغستا نو زما دردلی نبا نئی ہاں کزلی کی غنی ابو واغستی او لگا جبا او خلی لم دکرانو خیر دے یو چونگی واغستا اس کو نو خیر دے کچھ پوارا خیر تا چا اس کل نو اغب زمانہ نئی یعنی زما د لخکر کی باغ نئی اغلب اجازت د ماسر د تلو نئی نو سوا د لگو کسانو نا ٹول پدی امتحان کی ناکام شو اغلب کسان سمرو نو قرآن کریم خو نم ندے اشمیر بیان کرے ندے داسی وارا وارا جزی تفصیلات قرآن نہ بیانئی غٹ غٹ نو مطلب خبر کئی کہ تعداد منگتا معلوم نشین دا قلیلن لفظ کافی دے لب کسان البتہ دا بخاری پہ یو حدیث نہ معلومی گی چہ دا دیار لس دا پاسا درے سو کسان کو قرآن کریم نم ندے آغستے تعداد ندے بیان کرے نو دا 313 کسان دا حقی سرائے جہاد شروع کو او ابتدا کی خود دشمن دیر زورور او غالب او ددی سپا د دشمن سالار لخکر جالوتو آغا د جسم پا لحاظ سر ہم دیر دنگ او طاقتورو او د خوی پا لحاظ سر ہم دیر لوی سرکشو سرکش او ظالمو اور جسمانی لحاظ سر ہم طاقتور داود علیہ السلام مفسرین مؤرخین وائی کہ اول سر نہ پدے لخکر کے شامل نہ ہو تالوت پر لخکر کے ذکر چ دے عمر نہ کشر ہو خود رونا پکے شامل ہو نہ بعض روایات کے راضی دا اسی بیزی سرولی نظری اوشو چه ورش حملہ او کتو او باز وئی چنے دا داود علیہ السلام اخپل پلار لے گلے او چه ورش او دا اخپل رونو خبر واخلا چه دا غزا او دا جنگ حالت سدے پدی دو کہ ہر خبر چه وا کپلار را لے گلے او دا حالات معلوم اولو دا پارا او کسی بھی زی سرولی او شوق راغے دیکھ زمون سا مطلب نشتے خدا اول سر نہ شریک نہ ہو اتفاقاً را پیخ شو نو جوش راغ ہے نو تالوت تاوی چی دی جالوت تا مقابلی اجازہ مالا راکا اگر نور کولا اجازہ چی تا معشوم ہے کمزور ہے خود اصرار کو گنو آگا وی خدا اجازہ دا نو پا مرچو گنا بانی دا کانی گزار اکو او ٹک دا جالوت پا تندیو لگے پا سرو لگے او دا سی گزارو چے دا اغسار تس نس او بعضو روایاتو کے راضی چے ورا گئے او دا توری گزاری ہم بیرستو دا کانی دا گزار نبات نو جالوت چی مرشو نو دیو لخکر سپاسالار مرشی نی بیاغ لخکر تنگی دینش نو شکستی خورو پس پاشو او اخپل آغا علاقہ بنی اسرائیل و ازاد اکرا او دیر عبرتناک او اذیتناک او سبق آموز شکست ورکو جالوت او داغی لخ کرتا او سبب او ذریعہ دا داود علیہ السلام گرتی چی دی وقت کی نہ پیغمبر ہو نہ حکمران ہو لا قابل دا جنگ املا نو بالغ بہو یا بنو واللہ عالم خو قابل دا جنگ ملا نو پیغمبر یم رستو ملا اسوے شکستو خو روایاتو کی راضی چہ تالوت ویلیو چہ چا اعلان کریو چہ چا جالوت مڑک نزب اخفل لور اغیل پر نکاح ورکو دا اعلان مطابق داود علیہ السلام لے لور پہ نکاح ورک رہا او دا داود علیہ السلام دا تالوت زم شو دا زمنگن روایاتو کی راضی یو کی دیشی دی بنس اعتراض نہ راضی ورکڑی بھئی دا خدا آغد لور لویا خوش قسمتی وچ دا داود علیہ السلام پہ نکاح کے راغلا چاہا عظیم پیغمبرو دغه وخت کې خو پیغمبر نو چې کله نکاح کې دا خو رسته خو پیغمبري میلاو شو نو دا قصه الله دیلا بیان کړی دا چې جهاد کې پسو پیش مکوئے او جهاد د عزت لار ده او دشمن چې ستانه ستا ملک د مسلمانانو ملک قبضه کړی وي نو دا خپل ملک دا آزادی دا پارا او دا خپل قیدیانو دا آزادی دا پارا جہاد کوئے او دام دا دین دا پارا دا او چا جا جہاد کرے دے نو اللہ غلبہ ور کرے دا او کل لک کسانی اللہ غلبہ ور کی دا 313 کسانو او دا جالوت دا شکست اللہ ور کو دا دی پل ذریعہ مقصد دا قیسے دا دے دا تولا خبر دا جہاد دا پار پیش کرے نو دا دا قیسو کتاب نہیں دا قرآن شریف دا استاد دا تیزاولو دا پارا بیان ہے دا قیسو کتابو نا گور ان ریر تاریخ کتابو نا لکھ دی دکلے شوقی نا آگا گورا قرآن کریم دا تاریخ کتاب نہیں دا قانون دا ہدایت کتاب دے تاریخی واقعات پر ذکر کئی دا عبرت دا پارا دلی وجن جزیاتم نا بیان ہے جزیات بیانو لو سہاجت نے یہ گھٹے گھٹے خبر ہی ہو دلتا اسرائیلی روایات ہو یو ڈیر لوئے جنجال جوڑ کرے دے او زمن پر تفاسیروں کی نقل شوے نوے نم با جنجال نو او زمن پر تفاسیروں کی نقل شوی دی دا حکایتن نو زمون تفاسیر خو مسلمانان گوری نو چه صفائی او نشی نو آغا بس صحیح گنی چه سیبتا فلانی تفسیر کی لکھی دی نو آغا اسرائیلیات دی او حکایتن نقل شو بائبل کے چی دیوت عہد نامہ عتیق وائی او دا مقدس و کتابونو مجموعہ ورتوائی دا بائبل مانا ہم کتاب مقدس دے اگے کہ یو کتاب دے کتاب سموئیل اگے کہ دیر قصے خرافاتی لکلی شوی دی یو سب کے صحیحم دی یو دا لکلی دی چہ دا فتح اسوا نو دا وعدی مطابق طالوت لور خو داود علیہ السلام لا ورکڑا دا وعدہ خوی پورا کرا خود چونکہ دی جالوت دا قتل پا وجہ دا داود علیہ السلام پا بنی اسرائیلو کے دیر محبوب اگرزے او د خلقو کی دیر مقبول شو نو طالوت پا حسد واغستو چی دا خو زمان هم دا بنی اسرائیل دا ټول قوم دا داود سرا عزت کئی او احترام کئی او دا زمانہ زیات مقبول او محبوب و گرزد لیکن لویا واقع شوی کڑی واقع نا جالوت وجہ دے شہرت ام زیاد شو قبولیت مقبولیت ام زیاد شو دا فطری خبر ہو نو دے حسد واغست نو دا داود علیہ السلام دا قتل دا پارا سوز علا سازش اکو خو کامیاب نشو حسد دا وجہ نا چی دے دا خپل مخن لرکم اتفاق داود چی دا طالوت لور دا داود علیہ السلام خزا حغا دا خپل پلار مرگری پری سازش کے نوہ او دا طالوت یو زوے او دا داود علیہ السلام اوخے اغا ہم دا پلار سرا پلے کی مرگرے نو او دا پلار مخالف ہو چی دا تو خنکے آخر کار سازش دی حالت تا ارسد چی داود علیہ السلام تنگ شو او خزا او دا خزی رور چی حقا دا مرگریو زان سر واغستل او دا طالوت دا سلطنت چکو ما علاقہ کے او دا اغینا اتختی دا یرین او دا فلسطینیانو پا یو علاقہ کے چکو چا سر دی پا خواہ جنگ کرے او دا جالوت دا قوم آغی جتا پا یو علاقہ کے پناہ حاصل کر او آغی سر تعلق قائم کر او بیا حوی کی لچا سکسان زان سر مرگری کرل اب پا طالوت حملہ اکرا دا ٹول دروغ دی دا ٹول افسانہ دا دا ٹول اسرائیلی خرافات دی اور اسرائیلی بکواسات دی اور کتاب سموئیل کے نن لکلی پرات دی کتاب سموئیل کے چداغے دا بائبل یو حصہ دا او دا دنیا پٹول جمعو کے داغی ترجمی دی او اردو کی ہم ترجمہ موجود دا منسر دا اردو بائبل موجود دا او دا عربی ترجمے مغی کری فارسے ہم کری عیسائیان دا خپل کتاب پدی لحاظ کا خدمت کری نا مسلمان حکومتوں نے بمقابلہ کیا اگرچہ عمل پہ نہ کری او اصلی کتاب دے ہم نا غاری دا خو اصلی خاری کنا نو دا قصہ خرافاتی زمون کتابونوں کے او دا مسلمانانو پا تاریخ پا کتابونوں کے او دا تفاسیر و کتابونوں کے نقل شوے دے خدا حکایتاً نقل شوے دے دانا چیدے صحابی او دا تابعی نو مواخلی نتوے چی صحابی خود دروغ نوئی نو دا قصہ وٹی کی دروغ نوئی صحابی و حکایتاً نقل کن و حکایتاً خدا جتا تمام نقل کن دا مجبورہ ہے نا خق و دعویٰ چی زن تفاسیر دینے نا خالی پاتے شوے وے و خیر کا دا سے غلط خبر خوری امشی نو دا حقی تردید ام حرزے کی علماء دین کرے دے اسلام محفوظ دے او دا دشمنان و سادشون اڈیر کری دی قرآن کریم چتا خالص اگوری او دا خارجی روایات و خرافات و اسرائیلیات دا دماغ و نعبا سے خالص الفاظ دا قرآن گوری نو پدی کی دا داود علیہ السلام ام صفت شوے دے او آغا خو پیغمبر امو او دا طالوت ام صفت شوے دے یو لفظ قرآن کی دا سے نشتا چی دا آغین چرتا پلر اشاری سر ہم معلومی گی دا طالوت مضمت ہو دا طالوت دا مضمت وبارہ کے اشارہ قدر ام قرآن کی نشتا تول دا طالوت دا صفت بنی مشتمل دے قرآن ہاں طالوت پیغمبر نو داغه د پیغمبره ثبوت نه دی شوی. لیکن یو نیک انسان و مجاهد و عظیم مجاهد نو درجه خو ظاهره ده چې داود علیه السلام داغه نه اوچته ده، ذکر چې په هغه وخت کې داود علیه السلام پیغمبر نه و چې ده ول لور ورکولا یا جالوت وجه، خو وروسته خو پیغمبري میلاو شوه، نو ظاهره ده چې د پیغمبر سره خو غیر پیغمبر برابر دی نشي. خو فی نفسه طالوت عظیم مجاهد و الله داغه صفت کړی نو هغه دومره پریوتو چې حسد د وجه نه یې داود علیه السلام د وجلو کوشش یې وکړو چې د ده په خلقو کې مقبولیت زیات شوی دا چې ده په ځان باندې قیاس کوي تو حاشا وک الله سبحانک هذا بهتان نازوی. او دې کتاب سموئیل کې دا خرافات لیکلي. اسرائیلی روایات و دیر جنجال پریخ دے مونگتا او دا تفسیر دی لا تگران کرے دے، ذکر چا عام کسان و علم نئی نو چے صفائی سرے نکئی نو ہم غلطی دا خلق پا غلطے کے مبتلا کی گی، ورنہ قرآن کریم بالکل صاف و آسان دے. کاش چی دے دی اسرائیلیات و نظم کتابونا بالکل پاک ہوئے نو خبوا. لیکن بہرحال اسرائیلیات خوارشی بھی دی خو ہر دور کے ردم شوے دے دا اسرائیلیات دی. اور مطلب سے دے مطلب دنور پشان واضح کہ طالوت یا مجاہد و اللہ امیر مقرر کو جہاد او کو اللہ کامیابی ورکا اگر کہ لگ کسان ہو نو لہذا تم کر لگی او کر ڈیری خو جہاد کوا جہاد کی برکت دے او چی جہاد کئی نہ خپل ملک بم دشمن نہ آزاد کی او عزت بم حاصل کی او اللہ بم راضی وی، جہاد نہ کئی نو کر ڈیروں میں نو دشمن بستان ملک بنیم قبضہ کئی او استا پا تبرکاتم قبضہ با کئی او استا دا کتاب او استا دا دین بیزتی بم کئی او دا دیر دا ذلت جن سر و مخامخ کی گی چی کل دی جہاد پر خودو دا عزت لار جہاد دے دا مپری دا بس دا غی مقصد. علم تر ایلذی آیا ندی کتلیتا الی الملعی من بنی اسرائیلا سرداران اتا دا بنی اسرائیلونا پس دا موسیٰ علیہ السلامنا ملع القوم اشرافهم دیو قوم ملع القوم دا قوم اشراف او شرفا او سرداران او ذمہ داران قوم دا قوم دا معاملات و فیصلی کو ان کی او دا قومی معاملات و دا فیصلی دا پارا باہمی مشاورت کو ان کی دا سی قسم خلق تا پاربے کی ملع ان وئی نو سرداران ترجمہ شو سو وقت کی چی اوی دی خپل پیغمبر تا چی مقرر کا منگ دا پارا ملکن امیر امیر الجیش. عام طور خلق ترجمہ کئی مقرر کا منگ دا پارا بادشاہ، نو خیر پہ یو لحاظ صرف امیرم بادشاہی لیکن عام عجبہ کی بادشاہ مستقل حکمران تا وی خود مختار حکمران تا وی، اور اکثر دا بادشاہ لفظ دا قابل تعریف لفظ نہ دے او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم ملک لفظ ملک الاملاک لفظ مذمت ویلے دے شہنشاہ ویلنا منع کرے دا. اصل لغت و لحاظ سرا عربی جبہ کی ملک حکمران تو وہی خواہ اغا ظالم حکمرانی او کا عادل حکمرانی عمدہ وجہ دا چھے داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام حکومت تہم ملک ویلی شویدی او ملک ویلی شویدی او دا خودوارا پیغمبرانو نو پیغمبران خو دا هر گناہ نا معصوم دی، نو ظالم بادشاہان خو نو، لیکن عادل حکمرانان. نو لغت کی مطلق حکمران تو وہی عادل وی او کو ظالم وی. خدا لفظ کثیر الاستعمال دے پا موروثی بادشاہت کے او پا استبدادی بادشاہت کے، دا لفظ کثیر الاستعمال دے، لیکن ازل لغت پا لحاظ سرا اطلاق دا ملک پا عادل حکمران ام کی گی، حتی چی دے پیغمبر حکومت بنی ہم اطلاق شوے دے. خود دیز ہے کہ خود مختار او مستقل حکمران مراد نہ دے، دلتا دے لخکر دے مجاہدین و امیر مراد دے. ولی خود مستقل مشر خود دی سموئیل علیہ السلام، کہا اصل مشری دا آغا نوے نو دا آغا نوے تپوس والے کو چمنگل مقرر کہو، اختیار خود آغا خواغا جہاد لا پخبل اترے نشو، کمزور ہے و بڑا ہو، نو امیر مقرر کا. نبی علیہ الصلات والسلام ہم چکم و غزاگانو کی پخبل شریکو، نو دا مجاہدینو قیادت میں پخبل کہو، او چکمو کی پخبل بکل شریک نو، نو یو صحابی بے امیر مقرر، نو غزوات ہم دی او سرایا ہم دی، نو دا خسن آشنا خبر نظر. نو امیر مقرر تفسیر البحر المحیط کے دا عبداللہ ابن عباس قول نقل شوے دے، ملک الجیش، ملکن مانا ملک الجیش، نو ملک الجیش نا مراد دے امیر الجیش، منگلہ امیر مقرر کا دا لخکرو دا مجاہدین و امیر مقرر کا، کنی حکومت و مشریخ دا سموئیل علیہ السلام کہ جنگ اکومنگا دا غپ مشرعی کی او دا غپ امارت کی دا اللہ پلار کی. اوی پیغمبر دا ہوئی اللہ پاک خنم ندی آغست قرآن کی، خود خارجی معلوماتنا روایاتنا معلومی گی چدا سموئیل علیہ السلام. نو قال اوی پیغمبر حل عسیتم ان کتب علیکم القتالو، خطرہ دا چی نزدے بیعتا سو دا حل کلمہ دا ترجی دا استفام دے خدا پدی معنی دے، آیا نزدے بیعتا سو، یعنی یقیناً نزدے زما تجربہ شوے دا چی کفرز کریشی پتا سو بنی جنگ کول، اللہ تو قاتلو چی جنگ بنا کوئے، دی ترک جنگ تتاسو قریب یہ حقی اوی چس رکاوٹ دے منگ دا پارا، ومالنا س رکاوٹ دے منگ دا پارا، و ایو مانع لنا چی جنگ بنا کو دا اللہ پلار کے، و حال دا دے چی منگ ویشتلی شیو دخبل کورونونا و دخبل زامنونا، وطن بانی ہم دشمن قبضہ کرے دا، او زمان زامن ہم سوک وجلی دی او سوک دزان سر قید کری دی، پس ہر کلا چی فرض شو پا دی بانی جنگ، نو تولو دی مخوارو، یعنی اعرضو مخوارو دی جنگ، الا قلیلا منهم، مگر مخ نو آرو لے دی جہاد نا لگو کسانو دی دی، نو اغیل اللہ بیا فتح ورکر، او اللہ پوئی دن کے دیں فحال دا ظالمان. ویلیو دیتا پیغمبر دوی کہ بے شکا اللہ پاک مقرر کرے دیتا سو دا پارت طالوت ملکن امیر، دا شموئیل علیہ السلام زمانہ 1100 قبل مسیح تا 1020 قبل مسیح پورے گا. دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت او دا پیدائشنا سدا پاسا زرکال مخ کے اندازتن و تخمینن لا قطعن و یقینن دا واقعہ شویل. قالو دی اویچ انا یکون له الملک علینا سرنگ بشی دد پارا مشری پا منگ بانے ملک من امارت سرنگ بشی دد پارا امارت پا منگ بانے او منگ زیاد حق داریو بالملک دا مشرے او دا امارت او دا امیر کے دلو من ہو ددنا. او تفسیر میں در تبیان کو چی دا خبر دی ولی کرے ہو ذکر چی زمون خاندان دا نبوت دے او خاندان دا حکمرانانو دے او ددن نکونو کے نسوک حکمرانان تیر شوی دی او نسوک پیغمبران تیر شوی دا وجہ و عددی پنیسو دا قوم پرستی و او ندے ورکڑے شوی دتا فراخی دا مال ورنک نسب اخکتا وے خوچ مال دیر وے نهم با منگ من لے و نہ مالدار دے او نہ قبیلہ اوچتا دا نہ منگ حق داری منگ نہ یو سڑے مقرر. قال اوی پیغمبر چ اللہ پاک دے غورا کرے دے پتا سو زی بدلو لے نشم یا انتخاب دا اللہ پاک. وزادہو بستتن او زیاد کرے دے اللہ دا تالوت پتا سو بندی فراخی دے علم کی او پا جسم کی زیاد کرے دے اللہ دا پارا فراخی پا علم کی کشادگی پہ علم کی او کشادگی او فراخی پہ جسم کی. جسم طاقتور دے صحت مند دے او علم تاسنا دیر علم نہ مراد پدیز ہے کہ علم الحرب دے دا جنگ علم دسر دیر عبداللہ ابن عباس وئی کہ فی العلم اے فی علم الحرب فعلم الحرب او جنگی علم دد زیات دے تجربہ زیات ادا او دے دے جنگ پہ انتظامات خپوئی گی اب باقی دے دن نام لا علم ہو نہ ہوگا نا خدلتا خدا آغت تقرر دا امیر الجیش پا منصب بنی شوے ہو دیو مفتی او دا قاضی پا منصب خوی تقرر نو شوئے نو که دا دین علم یارو نورو نا کم امو اگر که دا کموالی ذکر نده شوئے خو که کم امی نو اغا با نورو سر زیادی دا اغا نبا ایزده کی خود دلتا خو منصب دا قضا او دا افتا بانی تقرر نده شوئے نا پا منصب دا مدرس بانی مقرر شوئے دے دلتا خو دا امیر الجیشو نکم کار دا پارا چه تقرر شیوی دا اغا کار علم زیاد ضروری وی نو دسرا دا جنگ علم زیاد. علامہ آلوسی روح المعانی کے فرمائی شکان عالم بنی اسرائیل بالحرب کان عالم بنی اسرائیل بالحرب داب بنی اسرائیل ٹولو کے دد علم د جنگی امور کے د ٹولو نہ زیادو دد پشان د جنگی معاملات لوی عالم و تجربہ کار بلنو نو اللہ پاک دے منتخب. لیتمکن بہی من حرفة الامور السياسيه ليتمكن به من حرفة الامور السياسيه. علامہ علوسی روح المعانی دے دا پارے دے مقرر کرے ہو کہ دے دی جنگ دے علم پا ذریعہ طاقت حاصل کی دے سیاسی معاملات و دے فیصلے دا فیصلہ کی او دے سیاسی معاملات و پحل کولو کی دد جنگی او سیاسی بصیرت د دوارو کی دے دنورو نہ اوچتو. سیاست وئی تدبیر مملکت تا دے تدبیر بنی او نظم و نسق بنی ام دیر خپ ہوئی گی او بہادر ام دے طاقتور ام دے. امام رازی تفسیر کبیر کے دلتا یو نقطہ لکھلے دا کہ ہاذہ الآیۃ تدل علی بطلان قول من یقول ان الامامۃ موروثۃ. ویداد طالوت دا واقعہ او دا آیت چہ اللہ دے زکا منتخب کرے دے چہ دسرا علم زیاد دے دائی پا میرت بنی برابر دے اہلیت زیاد دے دا دی خبری دلیل دے چہ امامت او قیادت او امارت او مشری موروثی شے نہ دے. آغی خو موروثی گانا لے ہو کہ دے ذکا اہل نہ دے چہ دا خاندان دا حکمرانے نہ دے. اور زمن خاندان کے حکمرانان و امیران تیر شوی دی نو دا خو زمن میراث دے دی امارت میراث گنا لے ہو نو اللہ ویچ امارت میراث نہ دے نو امارت امامت قیادت سیادت مشری موروثی شے نہ دے بلکہ دا مبنی دے پا اہلیت بنی اسلام تعلیم دا دے کبڑو کے منصبی یا کلوئی منصبی خود پا اہلیت میں ورکے. اور اوئی دیتا پیغمبر دی چھ نخا دا امارت دو دادا چرا بشی تاسو تا صندوق چشتے پاغی کی اطمینان دزر اطمینان د جانب د رب ستا سو چه دا صندوق بدی سرو نو ددی زړه ب غټو او ددی زړه ب مطمئنو چه مونږ د الله فتح را کوي. سکینہ اطمینان قلبی او پدی صندوق کی سپاتشیوی تبرکات دا اغسی زنونا چی پریخیو اغسی زنا آل موسیٰ و آل حارون اتباع موسیٰ و اتباع حارون تابدارانو دا موسیٰ و دا حارون یا خاندان دا موسیٰ و حارون او اچت کری بھائی دے صندوق لرا فرشتو فرشتے بے راوڑی یقیناً پدے کے نخد استاسو دا پارا کتاسو مومنان یے نبیائی امن اللہ. دلتا اسرائیلی روایاتو یو بل جنجالم جوڑ کرے دے دا خود جنجالی قوم دے یہودیان جدا سکینہ ستا ہوئی نو اسرائیلی روایات دی بعض دا سکینے مانا کئی چدا یو حیوان دے او دا غدا دے او بعض دا نباتاتو نگرزی او بعض دا جماداتو نگرزی دا ٹول خرافات دی پزے پریزا د سکینه په معنا باندې معمولی نه معمولی علم والم پوئیږي چې د عربی سلک غونې علم حاصل کړی وي نو عمر سکینه په معنا پوئیږي خو د جنجالیانو آسان خبره ګرانه کړه. سکینه د سکون نه مشتق ده او سکون مقابل د حرکت ده. حرکت خوزیدل او سکون عدم حرکت تو وی نو سکون قلبی او اطمینان قلبی مراد ده. نو اغا صندوق چه موجب د سکون قلبی او د اطمینان قلبی ده اغا براش او د اطمینان قلبی باعث ذکر ده چه باقی تبرکات یو مقدس و مبارک شاید سری پلاس کی وی نو سری ظلم مطمئنی لیک خوشحال ای نور کی گی خباغ سچ اللہ غواری و ظاہری اسباب پا لحاظ دے سری ظلم کی اطمینان راز دارنگی اسرائیلی روایات وائی او کتاب سموئیل کی لکلی دی ننم لکلی پرات دی کتاب سموئیل کہ دا صندوق چی دی عمالقو دین تختولیو دا جالوتیانو جالوتیانو تختولیو کتابونو کی داغی تا عمالقو ایلی شوی دی عملیق اولادو او جالوتیان و تم ویلی شوی دی ذکر چه مشر جالوتو نزدی یا و بودخانه و داخل بود پرست قوم اغا بودخانه که ایخه و دا صندوق خوچه سهر بخبل بودخانه لطل دا عبادت دا بودانو دا پارا نو اغا بود بپر مخی پروتو ندی با بیا نیغ ادراو بدر از بیا پر مخی پروت یو وجہ خداو دیم دا چی پدی یو خاص قسم وبائی مرض او لگت نددی چی کم دا بت پرسته دا مذب مشرانو کاهنان نجومیان ترویتیان صدا سے خلق باو ددی دا مذب مشران آخی سر مشورہ وکا چه کل مونگ دا صندوق راوڑے دے نظم بود چدے ہر عرض پر مخی پروتی او دا مرض را بانیو لگی یو خاص سننکے بے کتے و بدن بے خطلی نو آخی ورطوی چدے دی علاج دا دے چدا صندوق دا زان لرے کے او دا دا خپل وطن نو باسے او طریقہ دا دا چی یو گاڑے جوڑ کے او آغی پوری غواگانی اتڑای چه اغا غواگانی یا غوائی چه اغا راکا گی نو دا غوائیانو پا گاڑی که دا صندوق کی خودو او اغا راکو بوتو نو دا بنی اسرائیل و علاقی تے ارسو نو زمون شازادگانو هم دا قیسا نقل کرا ملاسب خزوت کرا نو پواز کے بیانی چه دا سے چل شوے ہو او اللہ وی فرشتو اچت کو راوڑو نو اس دل تا قرآن کی دے فرشتو ذکر دے او التا اسرائیلی روایت وی غویانو گاڑے ہو اغیدہ صندوق بوت رسولے ہو او قرآن کی خو فرشتہ راغلا ندیدہ پارا جواب گوریو سو چہ اسرائیلی روایت سر قرآن برابر کو وی آگاڑے راخ خود غویانو خو فرشتے ور پسی اللہ را لے گلی وچ نشان شڑو زان دا تحملہ الملائکہ جوڑی دا ٹول بکواس تے خرافات تے پزے پرے دے اللہ وی فرشتو راوڑو اس کتب دا تپوسو کی بیا چے فرشتو سنگا راوڑے ہو نو گدا تپوس تا کئی نستان غٹ قمق البلسوگ نشتا ست داو چے فرشتو سنگا راوڑو دری تفو ساجت تے فرشتے خود اللہ پاک و تسکار آوالا کی اگئی کولی شی اگئی کی دا سنگا و دا کیف سوال صلح پارا کئی فرشتي غوډي رو کارونه کې الله مقرر کړی دی او کوي الله ولا قوت او طاقت ورکړي خو په خپل اراده باندې د زیناړو خوځینه تر څو چې الله امر نه کړي نو فرشتو اوچت کوراو فرشتو په حال لوی لوی کړي اوچت کړی دی او اخلاص کړی دی دا خلاصندوق خو معجزه خودله الله د خپل قدرت نخې خودله او د طالوت او کرامت او د هغه زمانی د پیغمبر معجزه وا او معجزه او کرامت د انسان فعل نه ای دا فعل د الله پاکی او د الله پاک د فعل په باره کې مؤمن قیل و قال نه کوي انما الایات عند الله دا کرامات او خوارق العادات د الله په اختیار کیو فرشتو اوچت کو روړو راوړو او د طالوت مخې ته کې یعنی هغه ځای کې کې خو چې کوم ځای کې د طالوت کورو نو ټول پرې خبر شو چې صندوق خدا دې راغ نو بیا یې ومنه باقی تفصیلات غیر ضروری دي دا اسرائیلیات او جنجالیان نو دا قصې جوړې کړې دي ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین یقینا پدی کہ نخد اللہ دا قدرت تاسو دا پارا ک تاسو ایمان روڑن کی ہے او ک ایمان ارادم نئی نو بیا خو لوی نہ لوی نخم تاسو تب نخ نخ کاری چنانچہ تیار شو نو آغا فوج تیار کو او فوج روان شو بس ارکلہ چی جدا شو طالوت دا خپل علاقینا د جهاد پنیت جدا شو طالوت سرد خپل لخکرنا تفسیر ابن جریر کے لکلی دی د سدی پا حوالا چی دا لخکر اتیا ذرہو لیکن دا سدی یو ضعیف راوی دے او تفاسیرو کے دا سدی اقوال دیر نقل شوی دی خو هر یو خو بکی غلط نئی ضعیف راویوں کلا خبری خو صحیحوں مش خدا معتمد ندے سدی ندا قول دا سدی دے اسرائیلی روایت بئی چاہتیا زارہ دے دے کہ زمان سے غرض نشتا چاہتیا زارہ دیا کہ سلیخ زارہ دیا کہ زیاد دیا کہ کم دی خوچ قرآن سوئی دمرہ ازدکا چے لخ کرو قال نو اوی طالوت چی اللہ پاک ازمیخ کہ ان کے دے پتا سو بانی پیو نہر سرا چی مخل بیو نہر راولی او تا سو با پیو نہر بانی تیری گئے او چی اگے قوم او لڑوڑے پا خوا کی تیری گی او تگے چی دے دا پا نہر بانی تیری گی نو صبر و تلیر گران ازمائش ذکر ہوئی چاچی ابو اس کے لیے دینا نو دے بنئی من نیند تابے داران و زمانہ یعنی من جنودی زماد لخ کرنا من اتباعی وئی او کہ من جنودی وئی او من جنودی لفظ زیاد مناسب دے ذکر چ مخ کے ذکر شوے دے زماد لخ کرنا بنئی زبے زان سر نہ پریزم او چاچی او نہ سکلی دا ابو نو دے با زماد لخ کرنا وی او زمادہ تابدارانو نبئی لیکن اغا کس چی اچت کری وی یو چنگ پلاسخ پل باندے نو آغا با ہم زمادہ لخ کر نوی خوچی پا مرا خیت اس کے لی نہیں نو دی او با اس کے لی من ہو دے نہرنا سوا دے لگو کسانو دے دوینا پس ہر کلا چی پورے وطو تالوت دے نہرنا او اغا کسان چے ایمان روڑے ہو دے طالوت سرا نو ایمان خود نورم روڑے ہو نو ضعیف الایمان دے قوی الایمان پا مقابلہ کے پا حکم دے عدم کی دی سوچ کوا خبر ہوتا سوال رازی چے ایمان خود نورم روڑے ہو خدا دے چے امتحان کے فیل شو خدا غی ایمان کمزور ہے ان کمزور ہے ایمان پنشتی صاحب کو اور چا چوب نوی اس کے لیے جا پاخ مومنان ہوں اور سوچا ضرور تاپ بلاغت کی دکڑی دی کہ ناقص دا کامل پ مقابلہ کی پ حکم دا عدم کی وی اور پ حکم دا نشت کی وی جو مومنان خنور مو خواگا بے صبر او بے ہمت او ایمان کمزور ہے او ازمیخ کے فیل شو دا امیر اطاعت او نکو سم اطاعت کے ناکام شو نو مومنان خوو خو پنشتی صاحب و داغی ایمان نو آغی تا رو مومنان او نوے دا چکم 313 کسان وسط نهر نپوری ہوتی ہو داغی تا مومنان ہوئے معلوم شوا کہ ایمان دا غیر مجاہد ایمان دا قاعد دا ایمان دا مجاہد پا مقابلہ کے پا حکم دا عدم کے دے دا دین معلوم شوا کنی مومنان خواغی ہوں خو امتحان کے فعل شگنا نور خو کافر نہ ہو نو ایمان پا نشتی صاحب شو ماغی تے ہوئی چے چے کم مومنان نو آگا پاتی شو ام مومنان وسر پوری وطل ناغیل اللہ فتح ورکل ندا ناقص دا کامل پا مقابلہ کے پا حکم دو عدم کے گنا لیشی نقالو اویل بی دے بنی اسرائیل جکم پاتی شویو دے غالتا چی نشتے طاقت منگ لرا نند رزی دا جالوت او دا غد لخکر نو اوی حقی کسانو چه حقی یقین کاو چه دی مخامخ کی دون کی دی اللہ تا مرگ نا پس پا جون بنی یقینو نو چه دا آخرت پا جون دی یقینی نو جہاد آغتا آسان خداری چه دیر دلی دیر زلا لگی دلی غالب شوی دی پا لویا دلا بندی دا اللہ پا حکم نو کی دیشی چی ننو اللہ حکمو کی امن غالب کو نظر دے کمزور خبر مکو ہے دا نہر دا اردن او دا فلسطین پا منس کی دا نہر ہو مرگر دا سابرین ہو دے تفسیر قرطبی کی لکھنی دی کہ جالوت دا عمالقو امیرو پدی لخ کر کے او دی جالوت دا فوج تعداد دری لکو لیکن عکرمہ وائی چہ جالوت دا فوج تعداد 90,000 نو دا دیر لوی فرق دے دے درے لکو دے 90,000 پا منز کی خو اللہ عالم دا خو حدیث مرفوع کی خو ندی راغلی چے تعداد سمرو و قرآن کی ہم ندی راغلی خو صرف دا ویلی دی چاگا دیر زورا ورو تاریخی روایات قرطبی چے دے اگا ہم دا ویلی دی چے رویہ وکان فی ما رویہ سقط عن ندی ویلی وکان فی ما رویہ فی 300,000 فارس دری لکا شاہ سواران ورسرم دری لکا او اکا کم او اکا دیرو خو دیر طاقتور فوج ورسرم مگر حقا شکستو ہو دا 313 کسانو دلاسا دا طول کار دا اللہ پاکو اگی کو صرف ہمت کرے ہو مجاہدین لفتح ور کئی کمر شینم گٹا گا شہیدان سو خدل تک فتح ہم ور اللہ دے صابرین و سرد دی سیاق و سباق کی صابر نسوک مراد دے. سیاق سباق رگورا ثابت قدم پاتی کی دن کو سرا پا میدان جہاد کی بحث جہاد شروع دے. او دے صابر چاہتا وئی دے صبر دیتا وئی کہ کسوک اللہ تا کنزل کئی او کہ پیغمبر تا کنزل کئی او کہ دین تا کنزل کئی او کہ سوک کمیونسٹ دے او کہ سوشلسٹ دے او کہ زہری دے, خو صبر کوا, نرمی کوا, چاہتا سخت خبر مکوا, بس گٹ کے کہنا وظیفہ کوا, گٹ کے کہنا اللہ اللہ زوتا وا صبر خشے دے. دیتا صبر نہ وئی, دیتا دا گیدڑو عادت وئی, دیتا دا لمبڑو خوئی وئی, دیتا بزدلی وئی, او دا بزدلی نے رسول اللہ پناہ گوختے دا, اتا دیتا صبر وئی. او رسول اللہ وئی چی یا اللہ دا بزدلی نے میں اساتا جبن نہ میں اساتا جبن نہ پناہ گوختے دا, نو کہ صبر دیتا وئی نو بیا رسول اللہ دے صبر نہ پناہ گوختے دا. دے دیتا صبر وئی وی ہر سڑے بخ پلو آخرت سے ملاوی گی کہ سو کمیونسٹی ہے کہ سوشلسٹی ہے کہ ہر سے چی کئی خود ہو, اللہ اللہ کوا او اخپلا وظیفہ پورا کوا, او پیر سیم خود لے دا کہ لذر لا الہ الا اللہ وایا نا وظیفہ بلی پخشی اور بزرگی بلی دا سے مضبوط شی کہ دنیا خلق بستا مریدانی او دا نظرانی دی او شکرانی دی او دا روان بئی دا گربے مسکین دیتا صبر وئی. نہ صبر پہ جندلے دے, نہ جہاد پہ جندلے دے, نہ توحید پہ جندلے دے, نہ دقہ شکرانی اور نظرانی پہ جندلی دی چھے تعویز خرسوا اور پیسے گٹا, اور دپلار اور دنکہ قبر خرسوا اور پیسے گٹا, اور ما توئی چھے دے کرامت نمانی اور دے شفاعت نمانی اور دے وابی دے اور دے مودودی دے اور دے پنپیرے دے اور دے دا دے اور دے دا دے. ذکرامت منما شفاعت منما اور اسلام ٹولی خبر منما, استاد گدڑو دا خوی نہ منما, او استاد دا پلار او دیک قبر خرسول نہ منما, او استاد گربے مسکینی نہ منما, او استاد قبر پرستی نہ منما, دقه می جرم دے. کنی کرامت خدا قرآن نہ ثابت نہ سنگ بے انکار حکم. مریم یہ تو پیغمبر نہ ہوا تو غیب نہ اللہ میں بھی راؤلے گی نہ کرامت نہ سو دین کے انکار حکم دا خدا قرآن نہ انکار حکم اور معجزوں نہ بسنگا انکار حکم جسے قرآن آیتوں کی ثابت دی. نہ معجزہ کستا غرض دے اور نہ کرامت کے لیے غرض دے, خود توحید خبر ہے بدر بنے ٹوپک گزار لگی توحید بیانوں میں اتو چی دے دا دے او دے حق دے اوئی ندی خوالا مز ہے دستا سو نوابیان جوڑ رہی. اللہ د صابرین و سرد دل تمخ کی بحث دسی سی شروع دے, دا غزا دا, دا تالوت دا جہاد ذکر دے, دی منس دی ماحول کے ادے سیاق و سباق کے او دے تالیف کلام کے او دے ترکیب کلام کے او دے فحوہ کلام کے دا صابرین نہ مراد دے ثابت قدم پاتے کی دن کی پا میدان جہاد کے اللہ دی سر دے. اللہ دی سر خدا ہی نہ دی ویری کی پتا با گزار نہ کی گزار ہو پیغمبر بنے مشوے دے اللہ در سر دے کہ مرشی ہم در سر دے کہ جوندیشی ہم در سر دے دوارو کی دے فائدہ دا بارو کی دے فائدہ نہ کلب مری کلب جوندے کلب زخمی شے کلب روگ راشی کو اللہ در سر دے اللہ رحمت در سر دے یری گما اللہ دے صابرین سر دے. انور تا تما دے صبر قسمونا بیان کریو کہ صبر دری قسم دے, صبر علی حسنات, صبر عن السیئات, صبر علی البلایا والمصائب. صبر پہ نیکو بانی چی نیکی دا تا نفس تا گران اخکاری اور تا پہ صبر ہو کیا واغا نیکی نہ پرے دے, صبر دا گناہ نا چی گناہ نفس تا دیر آسان اخکاری اور خیستا اخکاری اور تا صبر ہو کیا دا گناہ نا زانو ساتھی. او صبر علی البلایا والمحن، ازمائش راشی، میدان جنگ راشی، لگا و تندر راشی، غزارا پی خشی، مصیبت راشی، ازمیخ راشی، سختی راشی، نکلک پاتش دا دری قسم صبر. نموقی محل تا بگور جلتا کم مراد دے دیدے کی دا دریم قسم صبر مراد دے، لیکن چی بحث دا ازمائش دے، بحث دا جہاد دے. اللہ مجاہدین سر دے، اللہ قاعدین سر خونہ دے، و علا چی جہاد دا اللہ دا رضا دا پا رہی او دا اللہ دا دین دا غلبی دا پا رہی. اسی نا چی پا یوبل را باندے کی او ایچنا جہاد خشے ہو نو بس اخفل مرگری دا ٹوپکو نیسے، خسرت دنیا والآخرات، آغین خوچے کور ناس پہ نخبا وا دا، آغین کتا من جورتوم چروکڑے وی ہم بلا خوا، چی کم از کم آغا مسلمان خو بے دلاس نا وجل شوے نا ایک نا، دا آغین خو گھڑ کی ناس پہ نم بخوا جستا دلاس مسلمان خو نوے وجل شو، دا قبیلی جنگ او دا قبائل و جنگ چی نن شروع دے زی پزے، دا خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا ہم برباد اشو آخرت ہم برباد اشو. اور چپا کشمیر کی شہید کی گئی دے اندوانوں پر مقابلہ کی، اور فلسطین کی شہید کی گئی دے اندوان دے یہودیانوں مقابلہ کی، دے بیت المقدس تازاد ہے دے پارا. شیشان کی شہید کی گئی دے سرو کافروں پر مقابلہ کی، جنہ خدا منی اور نہ رسول منی، او مور خورم نپی جنی دا مور دا خور دا خزی فرقم نکی دا کمینست، دا خالص زناور دی. خپل خزی یا که پردی وی یا که لور وی یا که مور وی یا که خزی وی، دیدی سا فرقونه نکی، نخالص زناور دی او سر کافر دی. افغانستان کے خدے ذلیل و رسوا کرل، اوسم ذلیل و رسوا دی، ذکر چھ حکومت پینزل اس ٹکڑوں کی تقسیم چھو دڑی وڑی شو، او ایٹم بم و سر پروپ دے او چلے نہ وردی چھ سو کو سرا یہ دیشی چھ پزان را اخلاص کی، گوڑے داغی فوجیان نمومی، اخباراتو کی راضی چھ امریکی تا سوال کئی بل تا سوال کئی، او فوجیان کل ازے پزے کردی کسو کی دخل خونہ پسوال ڈوڑے گواری. دا سی ذلیل و رسوا کر اللہ دا افغانستان دا جہاد پا برکت. خوشیشان چی دی نو حقا مسلمانان دی، او آغا دی پا تعداد کی دا روسیان زیاد دی، نو پاگی ظلم شروع دے، خوار پاری خطا شوی دی، نو کا علتا تا مر شے نو ہم شہید شوی، او خوک پکور کی آرم شوی دا باجور دا ممن جنگ دے یا دا ممدان و جنگ دے یا کل دی پخپلہ پکور کیم ننو کیگی مجاہدین ویو بل پسی کل ٹوپا کافی پس خبر روان شی نیووی دا کیمپ زمان دے بلوی دا کیمپ زمان دے نیووی دا علاقہ ما فتح کرے دا بلوی ما فتح کرے پا کیمپون ہم جگڑی کئی یا پا علاقہ فتح کی دوم جگڑی کئی نو دا غیبن جد دا آیت صادق نکے اگا مجاہدین ندی اگا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا ہم تباہ دا آخرت ہم تباہ دے بہرہ دلہ کی چیز ہے دلی خبر نہ دا کہ زمان مرگری دی یا کہ زمان مخالف دی خجدہ کار کئی نو خسرت دنیا والا آخرہ لیکن چی دو تالوت دا مجاہدین پشان جہاد دا اللہ دا رضا دا پارا کئی دے جالوت پا مقابلہ کی ان اللہ مع الصابرین اللہ غی سرد ہے کہ مرسی ہم ور سرد ہے کہ جوندی دی ہم ور سرد ہے ودوال صورت ان کے ور سرد ہے دا اللہ رحمت ور سرد ہے دا اللہ مدل ور سرد ہے او قاعدین دا غی ایمان شتا خدا پنشتی صاحب دمرا کمزور ہے ایمان دے جو مجاہد مقابلہ کے پنشت کاری ولما برزو لجالوت و جنودہ او ہر کل چدی اخکارشو جالوت تا او داغل اخکر مقابلی دا پارا میدان تا مخامخ شو بروز وی ظہور تا خو کل بروز دعوت د مقابلی تم وئی هر کلا چې مخامخ شو دی جالوت او جالوت چیلنج ورکو چراشا نو قالو اغی وقت کے دی اوئے دعائے اکڑلا چھ غزائے شروع کولا نو اول دعا اکڑا ربنا افرغ علینا صبرا اے زمون ربا راتوئی کی دا غیب نا زمون پزرونو بانی صبر دی افرغ کی لوئے نکتہ دا چھ ظاہری اسباب پا لحاظ سرا خودلتا صبر گران دے جالوت دے دیر روئے طاقتور سڑے دے او زرگونا فوج تے امون یوسو سوا کسانی ہو نو اسباب و لحاظ سر خدا صبر او دا زرک لکی دل و اخفیک لکی دل دا گران کار تے منتخو گران ہو خطد غیب نسن چی باران و رئی دا ملک آبادائی نو لکا دا باران پشانی دا غیب نزمن پزلی کی صبر واچوا صبر اغرزوا افریق ندا معلومی دی چ اسباب نہ بغیر راتوی کی پمنگ بنی صبرن کلکوالے دے زڑو کلکوالے دے زڑو مراد دے صبر دل تو مانا کوا دے زڑو کلکوالے زمون زڑو مضبوط کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمونا چتا اون تختو او مددو کا منسرا دا اغا قوم پا مقابلہ کی چی کافران دی یعنی توحید نمانی توحید نمانی نو سچلو شو چی دعای اکڑا خو یواز دعای نو اگر چی دعای اکڑا پا قلار ناس کو نوری لاس نخوزاو نا دعای اکڑا ور باندے کل پا جالوتیانو بانے نو مدد را گئے تو یواز دعای کرے وے او بس حال دا مرچا کی ناس پہ ہو لا سے نہ خود لے دعائے کو لے نو اللہ امداد نہ کو لا سے دعا گانی کو ان کو صرف خدا امداد نہ کہی لا خدایا دعا کہی حرکت کہی یا دعا کہی تحریک چلے یا دعا کہی غذا کہی یا دعا کہی کور نہ راوتی وی مورچہ کے مخامخ یو کار کہی یا دعا کہی نبی اللہ مدد کہی کار خطول خدای کہی خدا سے دلمڑو تے بزدلان سر مدد نہ کہی چتی پا قلار ناستی چی یا خدایا پرویز لرکا تنگ را غلی ما اسلامی نافذ کئی نا شریعت نجاری کئی زبد کور نوزم خطے لرکا ننے لرکی دا چی خلقو دا پار خبر در بانی مسلط کئی یا با بل پرویز راولی چی حقت نبزیات دا تن نرخون ہم گران کی یا ظلم بہمو کی او سکا دا عذاب دنیا کی ما قیامت کی ہم چی تا کوشش نکئے اسلام دا پارا قربانی نہ پیش کئے دا اسلام و دا رشتن و خلق و مرگرتیا نکئے او دعا کئے چی یا اللہ دینم خلاص کے یا خلاص کے انو دا سے نت خلاص ہوئی دا قانون الہی فہزموہم بی اذن اللہ دعائی اکڑلا او حملہ شروع کرا نو شکست ورک بس شکست ورک واغوی دی جالوتیانو تا پا حکم دا اللہ او قتل کرے او داود علیہ السلام جالوت دا غد اللہ سمرشو تفسیر قرطبی کی وائی کہ دی داود علیہ السلام اور رونا پا دی تالوت پا فوت کی شامل ہو اور رونا او دی پا خبلا شامل نو اسے را پیخ شو وکان داود راعیا وکان اصغر الاخوة وکان له سبعۃ اخوة فی اصحاب تالوت تفسیر قرطبی دے بیزی سر ان کے او کشر پٹولو کی بیزی سر ہو لے او پٹولو رونو کی کشر ہو بیزی سر ہو لے او دا اورونا چی دی قابل دا جنگ اگر تالوت پا مجاہدینو کی شامل ہو کو اتفاقا را پیخ شو نو در زرو شو نو گزارے ہو کنو جالوت ملک دا جالوت دا قتل قصہ بائبل کتاب سموئیل کی موجود دا. او سموئیل کے ہم لکھلی دی بائبل والا ہم تسلیمئی کہ دا جالوت قاتل داودو او قرآن ہم دا ذکر اکو چی قاتل داود علیہ السلام. بعض خبر کے خدا قرآن خبرا او دا کتاب سموئیل دا بائبل خبرا یو شانی بھی کہ نا خو خرافات پہ کیوں مشتے ہیں. وآتاه الله الملك والحكمة اور کڑی و دتا اللہ پاک حکومت والحکمة او پوہ د دین. وعلمه حکمت نے علم مراد او تعلیم ور کڑے او دیتا د اغه سزونو چې د الله اراده شوی و. اس دا ور پسی بیا نئی چې دا جنگونه ولی کی ودا دفع د فساد د پر کی. ولولا دفع الله الناس او کنوے لری کول دا اللہ خلق لرا یعنی بازو لرا دا بازو پا وجہ دا بازو پا ذریعہ دا بازو زور کم شوے نئے اللہ کا مولے نا ملفصلت الارضو البتر وانا شویب وزمکا. او دیکی دا اللہ نمبا بیچا غستنا سنگا چی دا سورت حج سلوی اختم نمبر آیت کی امدہ مضمون بیان شوے دے او تا تما تقریر پدی موضوع کرے دے. لیکن اللہ خاون دا فضل دے پٹول جہان دا دا اللہ آیتو نا دی دا قیسہ دا تالوت و دا جالوت او دا رنگ دا نورا دا بنی اسرائیلو دا تاریخ دا غٹ غٹ واقعات دا دی پیغمبر دا سنا معلوم کری دا خوبا اغا زمانہ کی لا پیدا شوے ولادت ام نو شوے او کتابونا رسول اللہ خط خوار لستے نشو تو تاریخ کتابی لستو نو قصہ معلوم کرا نو بیان کرا مشرکانم تسلیمائی چی دا پیغمبر چی دے دا خط لستے نشی قرآنم ویلی چی نشی لستے او دا چا شاگردی یوم ندا کری ندا قیسی دا کم زینہ بیان کری ویدا اللہ تا تا خود لی دی دا دا پیغمبر دلیل دے تلک آیات اللہ دا دا اللہ آیتون دی چلولو منگ دا آیتون اس طاپ مخ کی پا حق سرا او بے شکت دا پیغمبرانو نئی دا دا زری زمانے دا قیسی بیانول دا ستا دا پیغمبر دلیل دے ذکر تخو پاوق کی موجود نوی خود دلیل دے کہ داتا تا وحی شوے گا. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لفظ چراغ ہے نور پسید مرسلینو فمنس کے فرق مراتب اور فرق درجات بیانی تلکر رسولو فضلنا بعد وهم على بعد دا رسولان دا انکا لمن المرسلین کی جلکم مرسلینو ذکر دے دیتا تلکا کی اشارہ دا دا پیغمبران چی دی فضیلت ورکر دی منگ بازو را پا بازو بندی او بازی دی دینا اغا دی چی خبر اکڑی دی اللہ حقی سرا لکا موسیٰ علیہ السلام سرا خبر اکڑی وی کوہی طور کے او دا محمد الرسول اللہ سرا اکڑی وی او دا سدرت المنتہا پا خوا کے و شب معراج کے او چد کڑی دی بازو را پا بازو بندی درجی او منگا ورکڑی وی عیسیٰ زوی دا مریم تا موجزی او قوت ورکڑی او منگا دتا پا پاک روح سرا چی جبریل دی او کد اللہ ارادہ شوے وی نو یو بل سرا بے جنگ نو کرے حقی کسانو چی دین رستو تیر شوی دی پس داغینا چی راغلی او دیتا دلیلونا لیکن اللہ خود جبر نکی نو جنگونا شروع شو لیکن دی اختلاف کو نو بعض دی دینا اغا دی چی ایمانی روڑے دے و بعض اغا دی چی انکاری کرے دے نو بس دا مومنان و دا کافران و جگڑی شروع دی او کدا اللہ ارادہ شوئے وے نو جنگ بے نو کرے طول با مومنانو و اللہ دا سی ارادہ ندا کرے جبرن طول مومنان کولو ارادہ ندا کرے او دا ارادہ دا حکمت تقاضام ندا دا امتحان تقاضا نہ دا کیا او سرے فیل کے دل غواری اور تیپ زور پاس کی لیکن اللہ کئی اغا چی اغواری نزدی آیت نہ معلوم شو کہ پیغمبران ٹول رشتے نہیں دی لیکن پدرجہ کے برابر نہ دی فضلنا بعضهم على بعض قبل ذی کہ اللہ پاک فرمائی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا منگا غوروالے ورکڑے دے بعض پیغمبران لرا پ بازو بندی او داوود علیہ السلام تا اللہ زبور ورکڑے ہو نزلتهم فضلنا بعضهم على بعض نوے اپا بل آیت کہ ہم لقد فضلنا بعض النبیین على بعض نوے نو دا آیت دا نص دا قرآن نا ثابت شو چی انبیاؤ کے فرق مراتب او فرق دا درجات اشتد دی آیت نا ثابت شو او پٹول انبیاء بنی فضیلت محمد الرسول اللہ تا حاصل دے خل باقی انبیاء کی ہم سوا دا محمد الرسول اللہ نا پیوب البنی فضیلت او فرق مراتب حاصل دے لیکن خاتم النبیین تا خو پٹول پیغمبرانو فضیلت حاصل مسند احمد ابن حنبل بیزم جل صفحہ 178 کی یہ روایت دے کہ راوی ابو ذر غفاری دے ابو ذر غفاری وائی کہ ما اوے یا رسول اللہ ایو الانبیاء کان اولا قال آدمو قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال 310 جما غفيرا وقال مرة 315 قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا سنن نسائی کی ہم دا حدیث موجود دے او دا مسند احمد حوالہ میں ہم در پا ورکرلا او دا نسائی او دا مسند احمد دوارو پا حوالہ ابن کثیر نقل کرے دن دا روایت تفسیر ابن کثیر ابو ذر آئی چ ماوی اے دا اللہ رسولا رمبنے نبی پا انبیاؤ کے سو کو رسول اللہ وی چ آدم علیہ السلام ما اوی چ اے دا اللہ رسولا آیا آدم پیغمبر دے ابو ذر تدا خبر او سپر معلوم نہ وجہ پیغمبر دے رسول اللہ وی چ ہاں آدم علیہ السلام ہغه پیغمبر دے چ اللہ وسر کلام کرے دے وحی را لے گئے اللہ وسر خبر ہی کری او دا اللہ دا خبر دا آدم علیہ السلام سے دا اللہ او دا آدم علیہ السلام پر منز کی دا باہمی گفتگو ذکر قرآنم کرے دے کہ اللہ ورتا اوی چھ ما در تا ویلی نو چھ شیطان دشمن دستاسو تاسو دا میوا ولی اخوڑا ناغی ویچ ربنا ظلمنا انفسنا رب ظلم کردے معافی ہوگا نو خبر ہی شوئے کرنے نوری خبر ہم دیری کرنے اور زمکر چی راولے گا نبیاء وربانے صحیفے مراغ لے ماوی یا رسول اللہ رسولان سمر دی معلوم شو چی نبی اور رسول پر منس کے فرق دے رسول خاص دے اور نبی عام دے در رسول درجہ و مرتبہ دے نبی نہ اچھتا ہی نو اللہ پا رسول اللہ اوی چی دری سوا او صدا پاسا لس کسان یعنی 310 خودی خود لس او دا پاسا بدعت اللفظ استعمال کرے دے او بدعات دلالت کئی پا عدد مبہم بانے دری اونا دا لس او پوری لیکن بل روایت کی پینزل لس راغلی دی 315 اپا یو روایت کی دری سوا او بدعت عشرہ نو بدعت اطلاق پدریوم کی گیا بلسوم کی مشہور دادا چی 313 پیغمبران دی رسولان دی چی مرتبہ دا انبیاء و نزیاتا دا او انبیاء خو دیر زیاد دی او خو زرگونا دی ابو ذر وی بیا ما بلتا پوسکو چی اید اللہ رسولہ پتاسو بنی کم حقا آیت نازل شوئے دے چاگا دا ٹولو نا اچت درجی والا آیت دے بی حقا آیت کرسی دے حقا آیت کرسی دے نور پسی آیت کرسی بیانی گی یا ایوہ الذین آمنو اے حقا کسانو چی چا ایمان روڑے دے خرچ اکے دا حقی مال نا چی درکڑے دے ممتاز ہوتا مخی دا دین چی راشی اغرواز چی نبوی خرسول باغی کی او نبوی دوستی او نبوی سفارش دا کافر دا پا او کافران چی دی امدہ ظالمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا اعادہ دا دا توحید کی دا سورت بقرہ مرکزی مضمون دے بلکہ دا ٹول قرآن مرکزی مضمون دے او یا ایوہ الناس عبدونا دا مضمون شروع شوئے نبیاء اعادہ اکرلا سلورم ظلمہ دے چھ قیسے دا بنی اسرائیل خود دیری ازدکڑے کچھ اصل خبر در نا ایرا نشی چھ دا ٹولے قیسے دی دی یادی کری وی او دا ٹولے قیسے دی دا کمی خبر دا پارا ذکر کی گیا آگا در چھ چھتا تا ایرا کری نئی نا آگا خبر ام آگا دا چھ کم دیا ایوہ الناسو بدون شروع شوی دا چی معبود یود عبادت درب کوئے نا آغا خبر بیارا اگرزولا مقرر تقریر کئی فکم موضوع نا آغا موضوع دوران تقریر کے بیا بیارا تازہ کئی او یادئیے چی اصل موضوع دا خلقنا ایر نشی چی کم موضوع تقریر در صورت اصل موضوع توحید نور خود آغا متعلقہ خبری دی یا دلائل بیانی او یا قصی بیانی دی عبرت دا پارا او یا دی جہاد ذکر کئی جہادوں دی توحید دا پارا دی بل دی صدا پارا دی خوچ توحید غالب شی جہاد دا غی غرض دا پارا دی نو آغا توحید سبق دی طبیعت تازہ که چی توحید چی تئیر نکی ایواز پا قصو کی چطہ دے ذہن گڑ وڑ نشی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ چے دے نشتے بل ہی سک اختیار مند نفع نقصان مگر ہم دا اللہ دے ہمیشہ جون دے دے او ساتن کے دٹول جعالم دے ساتن کے دٹول جہان دے قیوم الحافظ لکل شیئن والمعطی لہو ما بہی قوامہو امام راغب اصفهانی مفردات القرآن ساتون کے دا ارسیز او ارشی تا اغشیزونا او اغشیزونا ورکول ورکون کے کہ پاغی دا اغشی وجود قائم پاتی کی گی ساتون کے لکہ قرآن شریف کے ببلزے کے فرمائی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره دا اللہ دا قدرت پا نخو کی یو نخ دادا چا آسمان او زمکا دا اللہ پا حکم اولار دی ان تقوم السماء والارض بامره دا اللہ پا حکم آسمان اولار دے او دا اللہ پا حکم زمکا اولار دا بس دق تقیوم وی چلی چا پا حکم آسمان زمکا اولار دے ساتون کے سنبھال ان کے ٹول دنیا سنبھال کرے دا ساتون کے پیدا کہ ان کے ام دے اور ساتون کے ام او نہ نیسی اللہ لرا سنتن پرکالے او نہ خوب کہ پرکالشی او کار تروانشی ایا ادشی نکار خراب شی سوکی دار چی ادشی خکار خرابی نو اللہ حقا قیوم نہ دے چے خوب ولا ورزی یا پرکالا کی گی حقا قیوم دے اغا ساتن کے دے حقا مدبر دے اغا منتظم دے حقا سنبھال ان کے دے چے اغا بنی نہ خوب راضی اور نہ پرکالے راضی اور مرگ پہ ہم ناراضی ہمیشہ جن دے شتے اللہ دا پار آغا سے جاسمانوں کی دی اور آغا چی پز مکہ کی دی سوک دے آغا کس چی سفارش با او کی عندہو دا اللہ پا دربار کی بچا دا پارا مگر پا اجازت دا اللہ سے دا سے سوک دے چی بے تپوسا خبر اب او کی دا اللہ پا مخ کی ابھی اجازت با دے چا دا پارا سفارشو کی چی دے پری دا دا دے دنیا بادشاہ خونہ دے چی دنیا بادشاہ دے زانا رو خبر نہیں او بل بادشاہ وقت سفارش کری وی چی دا کارو کا نو بس دے مجبور شی نو زلے نگواری خدا غا بل بادشاہ دے یرنا یا دا حق دا تمنا یا غا خپکول نگواری او یا دے یریگی ہمو دا آغی دا وجہ نا آغا کارو کی کنی زلے نگوار دنیا بادشاہان دا سے کئی دیتا شفاعت قہری وی چی یا دا وجہ دا احتیاج نوی او یا دا وجہ دا محبت نوی او آغی دا وجہ نا آغا کارو کی چی دا ارادہ دا آغا کار دا کولو نوی آغا کار کولی خوخ نوی خود سفارشی دا سفارش دا وجہ نا مجبور شی نوئی کی نو دا شفاعت قہری دے شفاعت بلا اذن دے دا دا مجبور شفاعت دے قہری مانا دا مجبور شفاعت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی دا حقی مثالونا بیان کری دے دا پویولو دا پارا کہ یو مثلا دے یو بادشاہ سفارش دے دا بل بادشاہ تا دیو حکمران سفارش دے بل حکمران تا نو آغا دا اغی بادشاہ و دا حکومت دا یرین آغا سفارش امانی زگا چی یریگی چی دا طاقتور بادشاہ دے سن چی دا حکمران امان دے حکمران دے زما حکومت دے ندو زرم حکومت دے حکومتو نا یو بل تا محتاجی او کلا یو حکومت دا بل نا یریگی ام نو یو زرین نگواری یو کارو کی دا شفاعت قہری دے دا سفارش تسلیم کو دا مجبورے دا وجہ دا نو دا سے دا مجبورے شفاعت اللہ پا دربار کی نشتا دیم سفارش اغا دے چی اغا مجبورے او دا یر اخو ندے خود احتیاج دا وجہ ندے لکا وزیر بادشاہ تا سفارش ہو یو افسر ہو کی یو وزیر حکمران تا سفارش ہو کی اگر حکمران تا کہ بادشاہ ویا کہ وزیر اعظم ویا کو اختیار دا گئی نو دا آغا وزیر بتا سفارش ہو نو دے وزیر تا محتاج دے حکومت دے وزیران پر ذریعہ چلی گی کہ وزیران خپشی افسران خپشی نو پا یو سر خود دنیا حکمران حکومت نشی چلو ما تحت دی خودے و تا محتاج دے او کل یو افسر دا سی وفاداری چاہ دے خپکول نگواری دا آغا پا زیبل افسر راوستل نگواری آغا تے آجت دیر دے آغا وزیر تے آجت دیر دے نو مجبوراً زرے نگواری خو وزیر سفارشو کی نو آغا کارو کی کنی پڑھو کہ وہ خپائی پا آغا کارو کی نو اللہ پا دربار کی دا سی سفارش نشتا دا سی وزیران دا اللہ نشتا دا سی افسران نشتا دا سی مشیران نشتا دا آغا دا کارخانے قدرت کی دا سی کارکنان نشتا چی اللہ ورطا محتاجی او دا آغین بغیر کارخانے عالم او دا کائنات نظام چلے دے نشی دا سی سوک نشتا ندا سفارش اللہ پا دربار کی نشت دے دام شفاعت قہری دے دام دا مجبورے دا وجہ نہ دے ذکر جدے پا حکومت چلو دے کہ آغا تا محتاج دے نو خپکول نگواری دریم قسم آغا شفاعت دے چی دا مینی او دا محبت دا وجہ نہ دا آغا سفارش رد کول نگواری لکا زو اپلار تا سفارش ہو کی خزا خاون تا سفارش ہو کی لور پلار تا سفارش ہو کی یا یو قریبی دوست دے چی آغا لکا دزوی او درور پشانی دے دا آغا نزیاد دے قریبی دوست دے نو دا آغا دوست خپکول دے برداشت کولی نشی اگر کہ آغا دا نقصان نشی رسول دے دا حکومت آغا تا محتاج ندے خود دوستے دا وجہ ندا آغا خپکول دے برداشت کولی نشی یا زوئے دے نو خپکولے نشی دا سفارشم قبل اول شو دا مجبورے دا وجہ نا دام دا مجبورے شفاعت قبل اول شو خو مجبوری قسم جدا دے چی دا منی او دا محبت نا مجبور دے دے محبت مجبور کرے دے چی دا آگے خبر آ منی اگر کی زڑے نگواری ایو کار قول نگواری دا دری والا قسم شفاعت قہری دی دا دا اللہ شان دا دینا اچت دے او اللہ دا سی شفاعتنا منزہ دے چی دا سی شفاعت سوک دا اللہ پا دربار کی اٹھے نئے سکولی شی او نئے قبلی سلورم قسم دا دے چی یو حکمران چی دا چا پلاس کے اختیار ہو افسر ہو آغا فیصلہ ہو کی چی دی سری جرم کرے دے خود پہ رحم کوما او معاف کوما ہے خود کی فیصلہ کرے دا خو ظاہر کی دے ولدہ گوری چی سوک ددہ دا پارا سفارشو کی نو دا آغی سفارش کا ان کی عزت بزیاد شی چی خلق بوچ ددہ پوینائی پرے خود نوری فیصلہ کری نو دا بادشاہ پخپلا چاہتا اشارہ ہو کی چی تا پاسی او دے سڑی دا پارا بسفارشو کی نو حق دا بادشاہ پا اشارہ بانی پاسی او سفارشو کی نو ظاہر کی دے سفارشی عزت زیاد شو لیکن حقیقت کی اغیف بادشاہ یا افسر یا حکمران دے مخینا فیصلہ کریوی دے پری خودلو خدا آغا دے اعزاز دے پار آغا تا پخپل اشارہ ہو کسی سفارش ہو کستا دا عزت زیاد شو پھر نور ما فیصلہ کری دا نو دا سے شفاعت تا شفاعت قہری نوئی دی شفاعت تا دا مجبورے شفاعت نوئی دا شفاعت قبل اول دا مجبورے دا وجہ نہ دے بلکہ دا دا حقی بادشاہ دا خوخ مطابق سفارش دے اگر دا پخپل دا خوخ کرے وا چی سوکی سفارش ہو کی چی پریدم ذکر چی فیصلہ ہی کرے دنیا حکمرانانم کرے دا سی کئی خدا سلورم قسم شفاعت دا اللہ دا شان خلاف نہ دے دا دا شان خلاف نہ نو اللہ چی دے چا دا پری خودو فیصلہ اکی نو پیغمبران دی اولیاء دی اغیلا اجازہ ور کی او یا دمخ کی نا اجازہ ور کرے دا چی دا موحدین دا پارا بشفاعت کئے نو اجازہ ور کی نو شفاعت ہو کی نو اللہ قبول کی نو دا موحدین دی مشرکین دا پارا اللہ دا شفاعت اجازت چاہتا نور کئی او بے اجازتا سو کولے نشو او اجازت ور کئی نا دا مشرک دا پارا ذکر چا اعلان کرے دے دان پو یو پا خبر او بعضی موحدین دا پارا بم شفاعت اجازت چاہتا نور کئی بعضی مومنین موحدین بھائی خو آغا بس سزا ورکول غواری سجرائیں میں کری دی نو پا قدر دا جرم بنی دوزخ کے سزا ورکول غواری او بیا دا دوزخ نبراو باسی دا سفارش کون کو پا سفارش خو یو کس پا کدا سے پاتی شی چی دا آغا دا پارا بھائی چا سفارش نہیں کری انبا اللہ پاک چاہتا اجازت دا آغا دا پارا ورکلی دی اگا دمرا ضعیف الایمانو ایمان دمرا کمزور ہے وہ جو سوک پیارو کوئی نو چی دے مومن دے وکن لیکن اللہ تا خو علم ہو چی دیر کمزور ہے مومن دے خو وہ مومن جو اری دے دانے عمرہ ایمان دے وکن اگا نا کمزور ہے دے خو اللہ تا معلوم دے ناو پا خپل رحم بنی ہو باسی دے من بی آخر کی جنت تزی خود اٹول نروس تو بزی او چی دا چا زلکی ذرہ ایمان ام نو نئی پخبلا پی رحم کئی او ندا غدا پارا سک سفارش کولی شی او ندا سفارش اجازت ور کئی او بی اجازت حضور کولی نشو دا دے مسئلہ دا شفاعت شفاعت بل اذن پا حق دا موحدینو کی حق دے او دا غی تمہ ساتل پکار دی داغی امید ساتل پکار دی او داغی دا پارا دعاگانی ہم پکار دی احادیث و نصابت دے چھ سلے دا دعا کی چھ اللہ دے پیغمبر شفاعت میں نصیب کی دعا ہم پکار دا خویوازی دے شفاعت پا تمہ کے ناستل ندی پکار خپل عمل ہم پکار دا او دے شفاعت امید ہم پکار دا او چی پا کفر بانی مرشو نو شفاعت اغید پارا اس سب نشکو داد مطلب شاہ اسماعیل شہید ولی مثالونو بانی خلق پوئی کرل پا تقویت الایمان کی شاہ اسماعیل شہید دے لوئی موحدو اب بارا کوٹ کی شہید شوے دے او دا منجوران دا غم مخالف کی وی دیم وابیو او دے دا کرامت نہ منو لانے نہ منو دائی نہ منو اور حکم پہ لگو لے دے شاہ سے بنی ہوں دا بھی وقوف قوم دے فضائی پرے دے یعلم ما بین ایدیہم عالم دے اللہ پا اغس زنو چی مخامق ددی ندی او پا حقی چی ددی نرستو دی مخ کی یو رستو یو خواہ بل خواہ دا دو جانب ذکر خو بطور مثالوں کو کنی تمام جوانب مراد دی دا ٹول جوانبوں کسی شہر ہے نو دا اللہ پہ علم دے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ او احاطہ نشی کولے دوی یعنی دا مخلوق تا اس چیز بنی دا علم دا اللہ نا الا مگر پا اغا سیز چی اللہ ارادہ اکی دا پو یو دا خودلو نو اغا بورتا اخی نپوی بشی علم محیط ہت جاتا حاصل ندے سوا دا ذات دا باری تعالینا سوا دا ذات دا باری تعالینا سوا دا اللہ پاک علم محیط دی توئی چی ہس شے دا غد علم نہ بہر نہیں ہر شے پخپل علم کی راگیر کرے علم کی راگیر کرے